जादू सा है, तेरी आंखों में एक जुनू सा है, तेरी अदाओं में जादू सा है, ओ तेरी आंखों में एक जुनू सा है, तेरे लब तेरी रूह को, तेरी बाहों के सुकून जाना है तेरे ख्यालों को, तू ही तो मेरी दुआ है, तू ही जीने की वजह है, तेरे बिन बिताऊं कैसे लम्हों को। तुझसे हूँ जुड़ा, तू जो मेरे पास हो तो रुक जाए ये समा, हर लम्हा मेरा, हर जर्रा मेरा, मांगे तुझको ही ये हर दम आरज़ू दिख आ, तेरी अदाओं में जादू सा है, तेरे लब तेरी रूह को, तेरी बाहों के सुकून को, मैंने जाना है तेरे ख्यालों को, तू ही तो मेरी दुआ है, तू ही जीने की वजह है, तेरे बिन बिताऊं कैसे लम्हों को। तू है बस मेरा, तुझ पर हक मेरा, गैरों से छुपा लूँ तेरी परछाइयाँ, तूने सुबह पूरा मुझको किया, तेरे बिन भूला था अब मंजिल से हूँ मिला, तेरी अदाओं में जादू सा है, तेरी आंखों जाना है तेरे ख्यालों को, तू ही तो मेरी दुआ है, तू ही जीने की वजह है, तेरे बिन बिताऊं कैसे लम्हों को। सब भुला के भी गम ये सह भी जाते, दिल जला के आंसू छुपाते, सब भुला के भी गम ये सह भी जाते, दिल जला के आंसू छुपाते, मेहरबानी तेरी इल्तिजाए मेरी जो सुबह, रेत की तरह कांच का पंछी मेरी जिंदगी, तेरी गुलाम क्यों,